أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ Sadakallahü'l-Azim. Bugünkü dersimiz dinlediğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'in 107. suresi olan Maun suresidir. Surenin meali şöyle. Hesap verme işini yalan sayanı gördün mü? Yetimi itip kakan işte odur. Çaresizi doyurmak için teşvikte bile bulunmaz. İbadet de eden bu gibi kimselerin çekecekleri var. Bunlar ibadetlerini önemsemezler. Bunlar gösterişte bulunurlar. Küçük yardımlara bile engel olurlar. Yedi ayetten oluşan bu kısa surede çok büyük manalar saklı. Yani bu ayetler üzerinde çalışmadan önce bu kadar geniş manaları olduğunu ben şahsen bilmiyordum. Enes Hoca ve diğer arkadaşlar da aynı şeyi söylediler. Kur'an-ı Kerim'de 7 ayetli bir başka sure var. Hangisi o? Fatiha suresi. Fatiha suresiyle bu sure arasında ilginç bir bağlantı var. Fatiha suresinin olumlu olarak söylediğini bu sure adeta olumsuz olarak tekrarlıyor. Yani Fatiha suresi Kur'an-ı Kerim'deki olumlulukların bir özeti ise bu surede olumsuzların bir özeti şeklindedir. Adeta bu iki sure Kur'an-ı Kerim'i bütünüyle özetlemektedir. (Gülüyor) Ra'eytellezî yükezzibu bittin. Hesap verme işini yalan sayanı gördün mü? Şimdi insanlar iki gruba ayrılıyor. Bazıları yaptıkları her şeyin hesabını vereceklerini düşünerek hareket ediyorlar. Bazıları da hesabını vereceğini düşünmüyorlar. Yani ahiret günü var. Ahirete inanıyorum dese de düşünmüyor. Mesela şeytanın ahirete inandığını hepimiz biliyoruz, değil mi? Cenab-ı Hakk'a diyor ki Rabbi enzirni ila yevmi yub'atun. Ya Rabbi, bunların yeniden dirilecekleri güne kadar bana süre tanı. Yeniden dirilme gününden şüphesi yok. Allahü Teala cehennemi seninle ve senin gibilerle dolduracağım demesine rağmen hiç umursamıyor. Demek ki cennete, cehenneme girmeyeceğini düşünüyor. Yahudiler ve Hristiyanlar da öyle ya. لَنْ تَمَسْسَنَ النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَعْدُودَ. Bize o ateş dokunsa dokunsa birkaç gün dokunur. Bizim Müslümanların büyük bir çoğunluğu bunu da kabul etmiyor. Cehennemde bizim ne işimiz var diyor, doğru cennete. İnşallah öyle olur da. Yalnız hesap vereceğini bilerek yaşarsan öyle olur. Hesap vereceğini hesaba katmazsan biraz zor cennete gidersin. اَرَأَيْتَلَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالد۪ينِ. Hesap verme işini yalan sayanı gördün mü? Şimdi Fatiha suresine bakalım. Bir karşılaştırma yapalım. Cenab-ı Hak orada diyor ki Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd varlıkların sahibi Allah'a mahsustur. Bütün hamdler. Yani yaptığı her şeyi güzel yapma Allah'a mahsus bir iştir. Allah'ın dışında hiçbir varlık yaptığı her şeyi güzel yapamaz. Er-Rahmanir-Rahim iyiliği sonsuz ikramı boldur. Buraya kadar insanlar pek problem çıkarmadan bu iki ayete inanırlar. Yani Allah her şeyi yaratır, her şeyi güzel yaratır, iyiliği sonsuzdur, ikramı boldur. Bunu herkes söyler. Bunu şeytan da söyler, herkes söyler. Fakat sıkıntı ondan sonra başlar. Maliki yevmiddin. Hesap gününün maliki. Şimdi insanların birçoğunun zihninde hesap günü kendisini kurtaracak biri vardır. Kimden kurtaracak? Allah-u Teala'dan. Haşa. Tabi biraz düşündüğü zaman yaptığının yanlış olduğunu anlar ama hesabına geldiği için o şekilde kendini inandırır. Allah-u Teala o gün böyle bir şey olmayacağını birçok ayetinde belirtiyor. O zaman bu kişi hesap vereceğine inanıyor mu? Madem birisi onu kurtaracak, onun için dikkat ederseniz اَرَأَيْتَلَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالد۪ينِ. Hesap verme işini yalan söyleyeni, yalan sayanı gördün mü? Kendini hiç hesap vermeye yanaştırmıyor. 18. surenin 36. ayetini açın. Hatta buna 32. ayetten başlarsak daha iyi olur. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ اَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. Onlara iki kişinin örneğini ver. Onlardan birisine üzüm bahçesi, iki tane bahçe vermiştik üzümden oluşan. Üzümlerin çevresini de hurmayla sarmıştık. Hurmayla üzümlerin arasına da buğday tarımı yapabiliyordu. Kiltel cenneteydni atet ukuleha ve lem tazlim minhu şey'a. Bu iki bahçe ürünlerini veriyor ve üründen herhangi bir eksiltme yapmıyordu. Tam ürün veriyordu. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ. O bahçe sahibinin başka geliri de vardı. فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ. Konuşma yaparken arkadaşına şöyle dedi. اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَاَعَزُّ نَفَرًا. Benim malım senden daha çok. Çevrem de senden daha değerli. Çok çok önemli kişiler var çevremde. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Bahçesine girdi. Ama yanlış yapıyordu. Yanlışlar içerisindeydi. قَالَ مَا أَظُنُّ اَنْ تَب۪يدَ هَذِهِ اَبَدًا. Dedi ki, valla bu bahçenin yok olacağını zannetmiyorum. Öyle bir bahçe ki bu sonsuza kadar böyle kalır. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً. Ben o kıyamet saatinin olacağını hiç zannetmiyorum. Olmaz. وَلَئِنْ رُدِدْتُ اِلَى رَبِّي. Ama farz et ki kıyamet oldu. Rabbimin huzuruna götürülsem, Allah'ın huzuruna çıkarılsam, لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. Kesinlikle bu bahçelerden daha hayırlısını bulurum Rabbimin huzurunda. Yani daha iyisiyle değiştirilmiş olarak bulurum. Allah ben elimden bu bahçeleri alırsa çok daha iyisini verir. قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَابِرُهُ. Arkadaşı onunla konuşurken şöyle dedi. اَكَفَرْتَ بِالَّذ۪ي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ. Sen şimdi seni topraktan yaratmış olan Allah'ı görmezlikten mi geliyorsun? Sen Allah'ı yok sayıyorsun. ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ. Sonra döllenmiş yumurtadan. ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلَ. Sonra seni bir erkek olarak düzenledi. وَلَوْلَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ. Keşke şu bahçene girdiğin zaman deseydin, bu bahçenin bu güzelliğini yaratan Allah-u Teala'dır. Değil mi? Sizin gözünüzden hiçbir şey kaçmıyor. لَاكِنَّا هُوَ اللّٰهُ رَبِّي. Ama bana sıra gelince, o Allah benim Rabbimdir. وَلَا اُشْرِكُ بِرَبِّ اَحَدًا. Rabbime hiçbir şey ortak koşmam. O adam neyi ortak koştu? Nefsini. Kendini ortak koştu. Allah'ın diniyle ilgili, Allah'ın dediğini değil, kendi arzu ettiğini söyledi. Kendine göre bir din oluşturdu, din. Bazı Müslümanların en kolay yaptığı şeydir bu. Yani Allah'ın hükümlerine kendi kafasına göre şekil verdi. Lakinna huvallahu rabbi. Bana sıra gelince o Allah benim Rabbimdir. Ve la üşriku bi rabbi ahada. Ben Rabbime hiç kimseye ortak koşmam. Ve levla iz dehalte cenneteke kulte maşaallah. Şu bahçene girdiğin zaman deseydin ki Allah ne güzel yaratmış. La kuvvete illa billah. Allah'tan başka güç ve kuvvet yok. Yani veren o. O vermezse ben ne yapabilirim? İn terani ene akalle minke malen ve velede. Beni senden daha fakir ve çoluk çocuğu daha az göreceğine böyle yapsaydın daha iyi olmaz mıydı? فَعَسَى رَبِّ اَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ Bakarsın ki Rabbim bana senin bahçenden daha iyisini verir. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ O senin bahçene de o gökten onun işini görecek olan bir afet gönderir. فَتُصْبِحَا سَعِيدًا زَلَقًا O zaman böyle işe yaramaz bir toprak parçası haline gelmiş olur. Şöyle kaygan bir toprak haline gelir. اَوْ يُصْبِحَ مَاُهَا غَوْرًا Ya da onun suyu toprağın altındaki o yeraltı mağaralarına, hazinelerine gider. فَلَنْ تَسْتَضِيَ عَلَهُ talaba, Oradan bir daha o suyu çıkaramazsın. وَوْعِيدَ بِثَمَرِهِ Sonra onun bütün meyveleri şey yapıldı, bir afetle yakalandı. فَاَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ Başladı ellerini ovuşturmaya. Of bana ne oldu falan diye böyle perişan vaziyette. عَلَى مَا اَنْفَقَ ف۪يهَا Dünya kadar da mal harcadım. O kadar işçi çalıştırdım. Bu kadar şey, o masraf yaptım. Hiçbir şey masrafımı da alamadım. Her şey de gitti. Böyle verdiklerine perişan vaziyette konuşuyor. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُشِهَا O direkleri üzerine çökmüş vaziyette bahçesi. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ اُشْرِكْ بِرَبِّ اَحَدًا O zaman diyor ki ah kafam keşke Rabbime hiçbir şey ortak koşmasaydım. Yani kendi kafama göre konuşmasaydım. Şimdi burada dikkat ederseniz ahireti inkar var. Bu şekildeki ahireti inkar eline imkan geçen birçok müminde de olur. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Biz genellikle o yanlış şeyleri kendimize hiç yakın etmeyiz. Mesela şirkle ilgili ayetleri bazı arkadaşlara, bazı kimselere okuduğumuz zaman canım bunlar müşriklerle ilgili bana niye okuyorsun diyor. Senin tavrın bu ayetlere uyuyorsa artık gerisini sen düşün. Şimdi kendimizi hiçbir zaman garantide görmememiz gerekir. 10. surenin 21. ayetini açalım. (gülüyor) 212. sayfa. Şimdi Allah-u Teala bakın az önceki örneğin kısa bir özeti burada. Diyor ki Allah-u Teala وَاِذَا اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّا اَمَّسَّتْهُمْ Çektikleri sıkıntıdan sonra insanlara şöyle bir rahatlık verecek olsak, ikramda bulunacak olsak اِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا Bakarsınız ki bizim ayetlerimiz konusunda bir oyun peşinde. Bir oyun peşinde. Mesela şimdi hepiniz biliyorsunuz Müslümanlar birazcık zenginleşti mi artık faiz haram olmaktan çıkar. Ama ne zaman fakirleşirler, zarar etmeye başlarlar o zaman faiz haram olur. Şimdi Allah'a hesap vereceğini düşünen insan böyle yapar mı? Yani kendi Allah'ın kitabına uyması gerekirken o kitabı kendine uydurmaya başlar. Bunun hesabını Allah'a vereceğim diyen adam bunu böyle yapar mı? Haşa, Cenab-ı Hakk'ı mı kandıracaksın? Şimdi bakın, birazcık Müslümanlar iyi duruma geldi diye faize dalmayan yok. Şimdi Cenab-ı Hak nasıl bir sıkıntı verdi, herkes çırpınıp duruyor. Aynen az önce ellerini ovuşturan kişi gibi. قُلِ اللّٰهُ أَسْرَعُ مَكْرًا De ki Allah'ın oyunu daha süratli gelir. اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ Bizim elçilerimiz sizin bu oyunlarınızın hepsini yazıyor. Bunların hesabını vereceksiniz. Eline imkan geçinceye kadar yani bu şahsen benim bu konuda çok sayıda hatıram var. Mesela bazı kimseler vardır, zenginleşinceye kadar hep fetva sorarlar bize. Zenginleştiği günden itibaren artık ne telefonumuza çıkarlar, yolda görseler yollarını çevirirler. Ama ne zaman ki işleri bozulmaya başlar tekrar gelirler. Bir takım mevki ve makamlara girenleri de görüyoruz bu şekilde. İşte onun ayeti burada. Ellerine imkan geçtiği zaman hemen dini kendilerine uydurmanın yollarını ararlar. Şimdi başkalarını tenkit etmek için bunu söylemiyorum. Bu hepimizin önünde çok ciddi bir tehlikedir. Hepimiz bu tehlikeyle yüz yüzeyiz. Her an düşebiliriz. İşte bu bir bıçak sırtı gibi. Bir taraftan Fatiha suresi var. Orada Maliki Yevmiddin, hesap gününün sahibi. Hesap gününün sahibi Allah-u Teala ise, Maliki Hakimi oysa, onun bütün kurallarını o koyar. Sen koyamazsın kardeşim. Sen kendine göre kurallar koyarsan Allah'ın belirlediği hesap gününe inanmıyorsun. Kafanda yeni bir hesap günü oluşturuyorsun. Bu yeni bir din oluşturmaktır. O zaman اَرَأَيْتَلَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالد۪ينِ olur. O hesap verme işini yalan söyleyeni gördün mü? فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُّ الْيَت۪يمِ Yetimi itip kakan işte odur. Şimdi kendi kafasına göre hesaba bir kalıp uydurdu ya, güçsüzler zaten yok olmak zorundadırlar. Yetimmiş, fakirmiş, sizin ne işin, yaşamaya hakkınız yok zaten. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْك۪ينَ Çaresizi doyurmak için teşvikte bile bulunmaz. Ya şurada bir fakir var biraz, ben veremiyorum ama sen ver. Onu bile demez. فَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ Musalli olan bu kişilere yazıklar olsun. Ya da bunların çekecekleri var. Musalli ne demek? Ne demek? Namaz kılmak demek. Şimdi musallinin çok daha genel bir anlamı var. Mesela Enfal suresinin 35. ayetinde Cenab-ı Hak Mekkeli müşriklerin salatını anlatıyor bize. Biz salat ne ediyoruz? Namaza, değil mi? Salatın çok genel bir anlamı vardır, ibadet. Mesela Araplar Hristiyanların kilisede yaptıkları ibadete ne derler Mehmet Hoca? Salat derler, değil mi? Yani Arapçası salattır. Kilise ayinine de salat derler. Diğer bütün ayinlere, Budistlerin ayinine de, hepsine de. İşte şimdi şu ayette Cenab-ı Hak Mekkeli müşriklerin yaptıklarına salat diyor. Diyor ki وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَ. Onların o beyt yanında, Kabe'nin yanındaki salatları böyle ellerini ağızlarına koyup ıslık çalmak ve el çırpmaktan başka bir şey değildi. Beyt yanında ne yapıyorlardı? Kabe yanında? Kabe'yi tavaf ediyor, ibadet yapıyorlar değil mi? O zaman salat kelimesinin genel anlamı nedir? Efendim? İbadet. İbadet. Genel anlamı ibadettir. O zaman burada hani Fatiha'nın olumlu olarak anlattıklarını olumsuz olarak anlatan bir sure. Feveylün lil musallin. O ibadet edenlere yazıklar olsun. Fatiha'daki ibadet hangisiydi? İyyâke na'budu. Yalnız sana ibadet ederiz. Ve iyyâke nesta'in. Yalnız senden yardım isteriz. Şimdi bunlar ne yapıyorlar? El-musalli, bunların hepsi el-musalli bu insanlar. Yani hepsi de ibadet eden kimselerdir. İbadet de yapan bu kimselerin çekecekleri var. Şimdi zannetmeyin bunlar ibadet etmiyor. Bu bizim gibi beş vakit namaz kılan birisi de olabilir. Kabe'nin yanında o şekilde el-şırpan da olabilir. Falan yerde şunu yapan bunu yapan hepsi olabilir. Hepsi girer. Şimdi ne yapıyor bunlar? اَلَّذ۪ينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Bunlar ibadetlerini önemsemezler. Şimdi siz اِيَّاكَ نَعْبُدُ diyorsunuz. Yalnız sana kulluk ederiz diye söylüyorsunuz Cenab-ı Hakk'a. Yalnız Allah'a kulluk ediyorsak, Allah nasıl istiyorsa öyle kulluk etmek lazım. Allah'ın mutlaka istediği nedir? Samimiyetle kul olmak değil mi? İyi niyetli olmak. Eğer samimi kulluk niyeti olmazsa Cenab-ı Hak o ibadeti kabul eder mi? Çünkü insanın kalbini biliyor. İmanın yeri kalptir değil mi? Niyetin yeri de kalptir. Ama bunlar ne yapıyor? Namazlarına, ibadetlerine önem vermezler. اَلَّذ۪ينَهُمْ يُرَاءُونَ. Bunlar gösteriş yaparlar. Peki gösteriş yapan kimi razı etmeye çalışır? Kimi razı etmeye çalışır? Kime gösterişte bulunuyor? Sonra diyeyim. Niye razı eder? Beklentisi var. O zaman İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in'in tam tersi olmuyor mu bu? Ya Rabbi yalnız sana kulluk eder. Yardımı yalnız senden isteriz. Şimdi bunlar Allah'a mı kulluk ediyorlar yalnız? Belki akıllarında Allah'a da kulluk etmek vardır. Ama birileri görsün. E niye görüyor? Çünkü bir takım menfaatler bekliyor da ondan onun için görüyor. Görsün istiyor. O zaman yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım isteriz'in manası ne oldu burada? Kayboldu gitti değil mi? Kayboldu gitti. Onun için yalnız Allah rızası son derece önemli. Ve bu içten olacak. Samimi niyetli olacak. Dolayısıyla işte bundan dolayı ki görünürde dört dörtlük zannettiğimiz Müslümanlar gerçek manada kafir olabilir. Bunun delili var mı Kur'an-ı Kerim'de? Var mı? Var. Hani Münafıkun suresinde var ya. وَاِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعُجُبُكَ اَجْسَامَهُمْ. Onları gördüğün zaman görüntüleri seni hayran bırakır. وَاِنْ يَقُولُ تَسْمَعَ لِكَوْلِهِمْ. Konuştuğu zaman sözlerine kulak verirsin. كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَ. Onlar duvara dayalı kütükler gibidirler. Sen onları adam mı zannediyorsun? Yahsebune kulle sayhatin aleyhim. Her sesi aleyhlerine düşünürler çünkü kendilerini bildikleri için samimiyetleri yok. Humul aduvvu. İşte düşman onlardır. Bakın görüntüde dört dörtlük Müslüman. İşte bundan dolayı bir kimsenin gerçekten Müslüman mı kafir mi olduğuna karar verecek olan yalnız Allah-u Teala'dır. Çünkü kalbi o biliyor. Onun için Cenab-ı Hak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki inneke la tehdi men ahbebte. Sen istediğin kişiyi yola gelmiş sayamazsın. Sen görüntüsüne, o görüntüyle olsaydı Peygamber Efendimiz bu insanları en iyi Müslüman saymaz mıydı? Çünkü hayran kalıyordu. وَلَاكِنَّ اللّٰهِ يَهْد۪ي مَنْ يَشَى. Allah-u Teala gereken gayreti göstereni hidayete erdirir. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَد۪ينَ. Çünkü kimin yola geldiğini en iyi o bilir. Kalpleri bilen odur. Onun için kendi kendimizi kandırmamaya çalışalım. Dine kafamıza göre şekil vermeyelim. Dini kendimize uydurmayalım, kendimiz dine uyalım. Şimdi puta tapanlar da aynı durumdalar. Zaten dikkat ederseniz az önce o Kehf suresinin ilgili ayetlerini okumuştuk. Hani bahçesi, iki tane bahçesi olan, işte kıyametin olacağını da zannetmiyorum, olsa da Rabbim bana daha iyisini verir diyen kişi kendi kafasına göre dine şekil verdi. Şimdi aklıma geldi, kendisini çok dindar kabul eden ve bu konuda çok gayret gösterdiğini düşünen birisi ile bundan kaç sene evvel bilmiyorum. İşte arabasına bindim. Nereden bindim? Geldi, beni şu müze durağında indirdi. Oradan kendisi devam etti. Orada bir şey söylemiştim. İşte büyüklerin himmeti bilmem şöyle bir şey söyledi. Yani tam şirk sayılacak bir cümle kullandı. Niye böyle söylüyorsun dedim. Yani bu kadar da naz edebilsinler Cenab-ı Hakk'a karşı. Ya kardeşim Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yok. Ayetleri okudum. Şimdi ayeti ne kadar okursanız okuyun, o kendi kafasına göre dine bir kalıp vermiş. Dine bir kalıp vermiş. O kendi zihninde o putlaştırdığı kişi kendini kurtarıyor. Şimdi bunların ahirete inandığı nasıl kabul edilebilir? Falan beni kurtaracak, filan beni kurtaracak, filan şöyle yapacak, böyle yapacak diyenlerin Hristiyanlardan farkı ne? Onlar da İsa kurtaracak diyor. Onun için dine kendi kafamıza göre şey yapmayalım. İbrahim Aleyhisselam'ın bir sözünü Cenab-ı Hak bize bildiriyor Kur'an-ı Kerim'de. 29. surenin 25. ayeti. Hani İbrahim Aleyhisselam gidip de putları kırıyor, baltayı en büyüğünün boynuna asıyor. Sonra da işte putlarımıza bunu kim yaptı diye işte olayların bütün gelişmelerinden sonra İbrahim Aleyhisselam onlara şunu söylüyor. وَقَالَ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْثَانًا. Allah da kendi aranıza bir takım putlar koyarak onlara tutundunuz. Bunlarda hiçbir şey olmadığını gayet iyi biliyorsunuz. Zaten İbrahim Aleyhisselam'a demişti, hani İbrahim Aleyhisselam demişti ki büyüklerine sorun kimin kırdığını o söylesin. Ya İbrahim biliyorsun ki bunlar konuşmaz. Peki konuşmayan şeye niye tapıyorsunuz dediği zaman hepsi susmuş olmuştu. Diyor ki İbrahim Aleyhisselam, siz bu putlara niye tutunuyorsunuz biliyor musunuz? Aranızda bir sevgi bağı oluşsun diye. Fil hayati dünya, dünya hayatında. Ya işte aslında biz de biliyoruz bunların bir şey olmadığını ama işte bir toplanmamıza, birlik olmamıza, beraber olmamıza sebep oluyor. Onun için şey yapıyoruz. Biz de biliyoruz bunların bir şey olmadığını. O zaman bunlar o putun başına gelirken birbirlerine gösteriş yaparak gelmiyorlar mı? Bizim sitede şöyle bir şey var. Süleymaniye Vakfı sitesinde. İnşallah hala devam ediyordur. Eski kaynaklardan naklettiğimiz bir husus var. Adamın birisi hayvanlarıyla beraber bir putun yanına gidiyor. O putun orada da çok şey kurban kesilmiş. Hayvanlar oradan ürküp kaçıyor. Adam o putun üzerine affedersiniz idrarını yapıyor. Diyor ki zaten senden bir şey bekleyen de kabahat. Senden şimdiye kadar ne gördük ki diyor. Herkes biliyor. Herkes suçunu gayet iyi biliyor. Ama peki niye vazgeçemiyor? Ya nasıl vazgeçelim kardeşim? Ya şimdi işte bir cemaatimiz var. Bir topluluğumuz var. Bundan dolayı bir aradayız. Onu da ortadan kaldırırsak herkes dağılır. Bu ne yapıyor? Kendi kafasına göre bir din uydurmuyor mu? Eğer işi böyle alırsanız, peygamberler geldiği zaman herkes dağılmıştı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de dini anlatırken babayı oğuldan, karıyı kocadan ayırmadı mı? Eğer fesat buysa haşa dünyanın en müfsit adamları peygamberler olur. Peki doğrulardan dolayı insanlar ayrılıyorsa ayrılsın kardeşim. Önemli olan haktan yana olmaktır. Batıldan yana değil. E canım millet çok daha fazla var diye gidin eğlence yerlerine gidin. Niye buraya geliyorsunuz ki değil mi? Çokluğun olduğu yerse ama önemli olan doğrudan yana olmaktır. Ve şöyle devam ediyor. Sümme yevmel kıyameti yekfuru ba'dukum bi ba'd. O yeniden dirilme gününde, kalkış gününde biriniz diğerinizi tanımazsınız. Ve yel'anu ba'dukum ba'da, biri diğerine lanet okur. Ve me'vâkumun nar. Varıp kalacağınız yer o ateştir. Ve mâ lekum min nâsirîn. Size yardım edecek kimse de yoktur. İşte müşrikler de yani ibadetlerini yaparken gösteriş için yaparlar. Yani orada toplaşıyorlar, biri diğerini görecek, birlikte olmaktan doğan bir takım şeyler yapacaklar. Şimdi mesela Hristiyanlığı biliyorsunuz, bugünkü Hristiyanlık, gerçek Hristiyanlık değil. Adamı vaftiz etti mi Hristiyan oldu değil mi? Hani bir papazla yaptığım görüşmeyi zaman zaman anlatıyorum ya size. Hatta şimdi belki dinliyorlardır Fransa'dan. Bizi sürekli takip eden bir arkadaş evvelki gün dedi ki bunların bir hocası geldi dedi. Hoca diyor tabii papaza. Papazı geldi demiyor da hocası geldi diyor. Sürekli görüşürüz. Ona demiş ki vaftiz olmayan bir insan çok iyi, hani bizden duyduğunu ona satmış. Çok iyi bir hayat yaşasa, sizin inancınızla tamamen paylaşsa cennete gider mi? Gitmez demiş. Niye? Vaftiz olmadı. Peki vaftiz olan kişi hiç kiliseye uğramasa, her türlü pisliği yapsa bu cennete gider mi? Gider demiş. Ve nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor dediğim zaman diyor, durdu, düşündü, düşündü, dükkandan çıkmış gitmiş. Şimdi bakın, doğru din ne? Doğru din eşhedü denerek inanılan dindir. Ben şahidim diyoruz. Gözümle görmüş, elimle tutmuş gibi kesin biliyorum ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine ben şahidim. Belgelerine dayanarak biliyorum ki, işte Kur'an-ı Kerim'i okuyarak biliyorum ki Muhammed Allah'ın elçisidir. Bu kişinin kendine mal olmuş olan bir inançtır. Bütün dünya bu kişiye sen dininden vazgeç dese vazgeçer mi? Öbürü hiç sormuyorsunuz. Doğduğu gün bir suya batırıp çıkarıyorsunuz, artık bu ölene kadar Hristiyandır diyorsunuz. Ondan sonra da diyorsunuz ki sizin imanınızı kilise taşıyor diyorsunuz. Şimdi aradaki farkı görüyor musunuz? Şimdi Fatiha ile ilişkisini biraz daha şey yapalım. Bu şeyin. Ve bitirelim. Araytellezî yukezzibu biddîn. Evet, hesap verme işini yalan sayan kişiyi gördüm. O din hesap verme işidir. Baştan da söylemiştik ya, din borç demektir. Deyin, din aynı kökten geliyor. Din kişinin Cenab-ı Hakk'a olan borcu. Bu borcun hesabını verme ahirette olacak. Onun için hesap verme günü yevmiddin deniyor. Şeyde de işte Maliki yevmiddin diye geçiyor Fatiha suresinde. Orada İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in. Yardım ya Rabbi, ibadeti yalnız sana yapar, yardımı yalnız senden isteriz var. Burada ibadet yapıyor ama fazla önemsemiyor. Birilerine gösteriş yapmak istiyor. Birilerinin desteğini bekliyor. Birileri için uğraşıyor. İhdine sıratel müstakim, sıratel lezîne en'amte aleyhim. Bizi o doğru yola yönlendir. Nimet verdiğin kişilerin yoluna diye dua ediyoruz. Cenab-ı Hakk'ın nimet verdiği kişiler, özü sözü doğru olanlar, peygamberler ve iyi ilim adamları. Dürüst ilim adamları, doğru ilim adamları. Şimdi bunlar ne yapar? Her zaman doğruluktan, iyilikten yanadırlar. Hayır hasenattan yanadırlar. Bunlar öyle değil. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَرَبْدَالِينَ Gazaba uğramış olanların yoluna değil. İşte gazaba uğramış olan Yahudiler diyor ki biz affediliriz diyoruz. Zaten biz Allah'ın oğullarıyız diyorlar. Bu dünyada da kendilerini üstte görüyorlar, ahirette de. Hristiyanlar da aynı şekilde, her ikisi de bize ateş dokunsa dokunsa birkaç gün dokunur diyorlar. Şimdi bunlar ne yapıyorlar? اَلَّذ۪ينَهُمْ يُرَاءُونَ Bunlar da gösteriş yapıyor ve يَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ Ma'unu da engelliyorlar. Yardımlaşmaya da engel oluyorlar. Küçük yardımlaşmalara. Mesela 100 lirası olan kişi ne kadar zekat verir? 2,5 lira, 100 lira karşısında nedir? Küçük bir şey dedi. Ona da engel olur. Sadakaya engel olur. Ufak tefek yardımlaşmalara engel olur. Ona bile engel olur. Kendi yapmaz, yapana da engel olur. Hakikaten burada şey gibi, sanki böyle hayat bir ince çizgiyle ayrılmış, bir tarafı, yani Kur'an-ı Kerim ince bir çizgiyle ikiye ayrılmış, bir tarafı Fatiha suresinin kapsamına giren ayetler, bir tarafı da Maun suresinin kapsamına giren ayetler gibi. Son derece dikkatli olmamız lazım. Başkalarını tenkit etmek kolaydır ama unutmayalım ki bizim o başkalarından hiç farkımız yoktur. Yani şunu hiç unutmayalım. Bütün dünya cennetlik olsa, biz cehennemlik olsak, onların cennetlik olmalarının bize bir faydası olmaz. Bütün dünyadaki insanlar cehenneme gitse, biz cennete gidecek iş yapsak, onun bize zararı olmaz. O zaman bizim asıl dikkat etmemiz gereken kendi şahsımızdır. Kendi paçasını kurtaramayanın başkasının paçasını kurtarması diye bir şey olmaz. Zaten bizim kimseyi kurtarma diye bir yetkimiz de yoktur, gücümüz de yoktur. Biz doğruları yapar, başkalarına da örnek olmaya çalışırız. Evet. Peki böylece birazcık ara verelim. Tam 8'de buluşuruz inşallah.